گران محترم والدنکو د مولانا مفتی مجتبی صاحب د دوره تفسیر قران د 42 نمبر 66 چې په مدرسه جواهر القران سلیم خان کې په 2/8/2007 د دې د میلادو په تیا ساتي ارشاد توحید سنت 66 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نږدې مین چوک جهانگیر روډ سوابی پروپرایټر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 0301-5710-124 جزم کې وسني الله خو به وسه بچاوای نه چي نو مای زمانه مراد تکلیفونه او شدائد ربانا ولا تو عملنا مراول بهنګ باندې هغه مصیبتونه او تکلیفونه بیماری او دردونه لا تو قتلنا به چې نشته موږ لاله واز د برداشت کولو داغه حسین علی رحمه الله شیخ شیوخ سید القافله اغا باندې ډیر مصیبتونه او تکلیفونه رالل په پنجاب کې او په سرات کې اولانې کسو چې د الله د توحید او د یووالي आवाज اوچت کړو یووازې هغه مجدد د دې دورو هغه تکلیفونه او تډیرو رسیدل مصیبتونه او تډیرو رسیدل حتی چې کلیوالو د کلی نو مشاړو بار خپل زموږ تلار وا بچراته د میاولی او میره کې دی راشو یو میره کې دی راشو خپل زمګه کې به او الته به نس کارل غنم به کارل چړې به کارلې په طالبانو به چړې وبو کې اصول او خرولې به او غنم به خپل په خول او به طالبانو باندې خرول س طالبان به ور سره وو هغه طالبانو کې راسخ وخت طالبانو کې یو د پنځپیر شیخ ابراهیم الله اومو نو دا عرب او کله چې ډیر تنگ شې د مصیبتونو تکلیفونو نه عرب ویل چې الله مې حسین علی هم مې حسین ابن علی نه هم الله زه حسین علیم زه حسین ابن علی نه يم چې ما باندې دومره مصیبتونه رالل لکه په حسین ابن علی چې راغلی رضی الله تعالی عنہ زه حسین ابن علی نه يم زه حسین علی امام ولا تعملنا ما لا طاقتلنا به مبارک بونګ باندې هغه مصیبتونه هغه تکلیفونه لا طاقتلنا به چې نشته موږ لرا واس باغ باندې وافو عنا واغفر لنا وافو عنا لرکی زمنګ نه زمنګ ګناونه ام هو عنا اثار ذنوبنا لرکی زمنګ نه اثر د ګناونه زمنګ واغفر لنا او پردې را باندې واچای ورحمنا رحم کرا باندې آئنده چې ګناه او مساتې الله زموږ حکیم دا دعا قبول کړي وافو عنا لرکی زموږ نه غټ ګناونه واغفر لنا او لرکی زموږ نه واړه ګناونه ورحمنا رحم را باندې او کې چې دین تر اعلی مخه کې دا ورحمي چې ګناونه رانه لري کې او دین طرف تر اعلی سکے مخه کې ورحمنا او رحم وکړو باندې انت مولانا فنصرنا على القوم الكافرين بیا غ مسئله ذکر کې خډیر پلانډو دو ذکر کې او دو په قیاس کوي انت مولانا تیم دادی زمنګا دا مسئله د توحید انت مولانا تیم دادی زمنګا ځکه یا الله ان الله مولا الذين امنوا وان الكافرين لا مولا لهم الله دوست مؤمنانو دي او کافرانو لره دوست نشتا انت مولانا تیم دادی زمنګا نو مسئله د رسالت په قیاس کړه خلق وی لا اله الا الله وایا وی پا لا اله الا الله میمان دے ولی پا محمد رسول اللہ نی او سر ای کنا ندا انتا مولانا مسئلہ توحید ذکر کلا او رسالت او سر اطراخ کرالا فانسوننا علی القوم الكافرین بارے راکی منگلا پا قوم باندے شایک لگ دی بکفر باندے فانسوننا علی القوم الكافرین نو امداد پا جہاد کی غفتلے کی کنا نو جہاد ذکر کو او انفاق بی قیاس کو فانسوننا علی القوم الكافرین نیم دادو که زمانگا پا قوم باید چیک لگ دی با کفر بانده سورت کې سالور مسئله وی تفصیلن مسئله دا اللہ دی اوالی مسئله دا پیغمبرائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسئله دا جہاد او مسئله دا انفاق او اختتام اوکو پا دعا بانده چه زمان نو کتایی شوی ویلو آره دلو که اللہ دیوی مونگتا معاف کیم. سورت آل عمران مدنی سورت دے مدنی سورت دے مدینہ کے نازل شوے دے بنازل دلو کے یو کم نوی نمبر دے نواسی اٹنو نواسی نمبر دے بل دو سورت انفالنا ربط او مناسبت دمخ کی صورت سرا اپ گنو طریقو باندے دے اول خو نامی ربط ننم ربط فاتحہ کیم دو وعدہ اکڑا چی ای یا کا نابد ستا بندگی با کو ستا نو امداد غواړو د بل چانه بندگی کو او نه تینا امداد غواړو بقره کی اموی چه لکر یهودو دو غوا بندگی نکو او نه تینا امداد غواړو نو آل عمران کی وایو د نیکانو بندیانو لکر عمران د اولاد دا غیم بندگی نکو او نه تینا امداد غواړو لکه نصاراو چه گوخته و نصاراو ده عمران اولاد نه ده عمران ده اولاد نه امداد گوخته او اغی ده به رامدت شویلو او اغی لبه عبادتو نکل نو منگ داس نکو نو لند رد ده شرک علت پا درگاهونو او دل تا رد ده شرک بالعباد الصالحین رد شرک تے او آغا شرک چه نیکان بندیان چا اللہ سری صدار کرو دوی مناسبت سورت فاتحہ کے ویلیو اہدنا صراط المستقیم اللہ پنی غلارم کلک کا ونی غلارم کلک کا نوی چی پنی غلارا اغنی غلار کم و سورت بقره کی اغا بیان کرا یو طریقہ د جهاد بی انتخاب الامیر چی تر امیر پوری بیان شو ملک سم کا کور سم کا زان سم کا او امیر زان لا مقرر کا تراغی پوری دا جہاد مسئلہ اکڑا او جہاد نی غلار وا نو آل عمران کی دا صراط مستقیم یو بل تشریح یو بل تشریح چی اغا بیان الجہاد بیت تنظیم بیان دا جہاد دے پا تنظیم جوڑو لو باندے چی تنظیم گورے برابر کا امیرم جوڑ کو نو امیر دے تنظیم برابر کی تنظیم برابرول او داغی قواعد بذکر کے انشاءاللہ درے مواجا الحمدو کی درے ڈالے وے درے ڈالے بیان شیو وے نیکان او دا بدان و دعا مغضوب علیہم او ظالین سورة البقرہ کے زیادہ توجہ خطاب اغا مغضوب علیہم توا یہودیانو تا فال عمران کے با زیادہ توجہ خطاب اغبا نصاراو تی عیسائیانو پیرنگیانو تا انگریزیانو تا زیادت توجہ دا خطاب بدائی تی بلا وجہ سورت البقر آل بقاری پاخرہ کے دعا وکړه. نو سورته آل عمران په اخره کې به هم دعایي. آل عمران په اخره کې اختتام هم په دعا دی. بل مناسبت سورة البقره پا آخره کیوئے فانصرنا علی القوم الكافرین اللہ پا کافروں میں امدادو کا نو آل عمران کیوئی کافر سوک دی اگر چیز دی مسئلے نمون کر دی چی اللہ لا الہ الا ہو دی مسئلے منکر اگر کافر دے کنا بل مناسبت وی فن سرنا اللہ زمان امدادو کا نصورت آل عمران کے نمونہ دے امداد لقد نصرکم اللہ بے بدرن اللہ ستاسو امداد پا بدر کی کڑو نمونہ دے امداد بل مناسبت بقرہ کی بیان د جہادو د تیر امتونو چه اغی رستشیو د جنگنا وهم الوفن حضر الموت فقال لهم اللہ موتو. سورة آل عمران کی بیان د جہاد د دی امت بیان الرعیل الاول زمونگ دا امت دا اول قافلی تذکرہ سنگ ویلو اغیبی حسبنا اللہ و نعم الوکیل ای جنگ لروانو پمنڈا بل مناسبت سورۃ آل عمران بقرہ کی سلور مسئلے دی. سورۃ آل عمران کی اک کا سلور مسئلے دی خو په بیان د اعتراضونو جوابونو د توحید په مسله به څوک اعتراض کوي چې عیسی علیه السلام او زکریا علیه السلام او مریم ابای دام څخه کرشمی نه خالی نو دا غي جواب د الله متعزه بنیانو پر رسالت به خلک اعتراض کوي زمون قبله مخ کده نو زمون دین مخ کده نو جواب قبله زمون غ مخ کده په انفاق او په جهاد به اعتراض کی چې پیغمبر په میدان کې شته دی او معمولی غونته شکست راغله دی ما معلومه شو چې دی په حق نه وو داری تفصیلی جواب الله امداد کړو خدا معمولی غونته قبول چوک د صحابهونو راغلیو تفصیلی جوابونه به وکي دلته ما سرور مسئله بیانې خو په بیان د اعتراضونو جوابونو بقره کې ویلو والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه مسلمانان اوچت دي. آل عمران کیوں وی وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین تا سوچا تی خوچی پی ایمان کلک کی دا سنور گن مناسبتو ندی مرکزی مسئلہ دا سورت اهم مزامین سورت سالور مسئلے بیانی چکمی بقری بیان کردوی توحید رسالت، جهاد، انفاق. دا اللہ دا یوالی مسئلہ، دا نبی علیہ السلام دا پیغمبرائی مسئلہ، او دا غید پارا کڑاو او مال لگول، جهاد او انفاق، دا دی دا مزامینو پی ادبار سورت سلور حصو تا منقسم دی. سورت کی سلور حصی دی، اول ترایات 64 پوری، سلور سپیتوہ پوری، دویم تر 101 پوری، یو سل یو پوری، درہمہ تر آخرہ. اول عیسیٰ کی بیان دا توحید سالور سپیتو آیاتونو کی، یو سل یو پوری بیان دا پیغمبرائی دا نبی علیہ السلام، او دا آغین تر آخرہ بیان دا جہاد او دا انفاق گرد ورد، کلب دا جہاد آیاتونی او کلب دا انفاق آیاتونی گرد ورد. مسئلہ دا جہاد او دا انفاق، اول حصہ دری بابونا دا، اول ترول لسو آیاتونو، دویم تر پینزیشتما، او دریم تر 64 پوری، سلور شپیتم پوری. دا صورت نازل پرد دی عیسائیت تے، شیخ صاحب دے پنج پیر مدظر لہ العالی آئی فرمائی چی یو کالے حضرت شیخ قرآن رحمہ اللہ دے پنج پیر اغیر دا صورت وی یو عالم راگے، وی اغیر لادا صورت نو شروع شوی درس کے ناس تو وی ماخا موی چیز زم، وی شیخ صاحب توی چولی تو خلا راگلے نیو زی، وی آغا ہوئے چھے زسل راغلے ہم نواغا نکی، وی تسل راغلے، وی زر راغلے ہم دیلا زم علاقہ کی عیسائیان راوتی دی، نو دی عیسائیان اوراد مالا پکار دے، ما تا چاوی چھے پنج پیر تاور شا، نو زر راغلے ہم خودل تا توم سا دی عیسائیان اوراد نکے. شیخ قرآن رحم اللہ تو فرمائل چلک سب روکا کنا دا خدای بندنو قرآن خفاتی دے تیورز نیمنوری سار شو پتا بولگی، وی بل رز آل عمران شو روکی دو، اگئی فرمائی شیخ قرآن رحم اللہ چی آغا شانتی صورت آل عمران ویلے دے بیا چرتنو ویلے، چی پائی کی اگئی عیسائیانو اعتراضونو جوابونا اورد دا اصول دا نصرانیت، چی دی عیسائیانو مذہب پسو پایو اولار دے دا غیر طول رد قرآن سنگا کئی، ٹک دا پا عیسائیت پا رد بانی کتابو نو لکلی شوی دی، خدا صداغی اصول را جمع کول او دا قرآن نا خودل دا کمال لے، نا غیر دا قرآن نا دا غیر اصول رد کرل او دا غیر دا اعتراضو نو جوابو نو اکرل، زکر دا صورت نازل پرد دی عیسائیت تے. نجران یو علاقہ وا، اغیر نبی علیہ السلام دا دعوت خطو لے گو، دعوت خطو تو لے گو چھ زمان مسئلہ اوما نہیں، بس اغیر مولانو تووی چھ دا خط راغل دے، مولار تووی مناظرہ بو سرو کو، دا مناظری پنیت باندے اتیا کس را روان شو، را روانو سو کوئی 140 پلا رکے، ددی مشر پادریو عبدالمسیح، مشر پادری عبدالمسیح پلا رکے، ددرور و بل دا رخ پا خوایده اغا نبی علیه السلام تا خیره اکده خدا دی غرق کی منگ دا اغا پس راروانو نزمنگ اخپه خوایده دا مشر رور پادری و توی خیره مکاو با دیمو آیا کنزل مکاو اغا تای ولی دا منگ چه مقابلی لروانیو اغا تای مقابلی لروانیو خسره پا حق ده اغا تای بیا دا مقابلی سلکو پی سڑی دا دور دور پیسی دی منگ لراکی ماهانا او دارا کی دارا کی نو که دا اغاو منون دار سب ختم شی کنا اغا پزرده که داو لرا لارو ری چه سنگ او رسید دیل نبی علیہ السلام خوالتلی نو رنبه دی لار ایما تا کلمه ویز ایمان نارا اغا تن اول مسلمان شو دی پادری سیترازون کل مناظری لراغلیو اللہ رب العزت سورة آل عمران اولنی اتیا آیاتون راو لیگل اولنی اتیا آیاتون سورة آل عمران را لیل دا غی دا عیسیٰ علیہ السلام خدای توب ثابتاو دا غی دا پار ایسا دلائل ویل اگر دی سورة دیر پا مزیدار انداز حل کرل اعتراضون جوابون اکرل سید نبی علیہ السلام و پیغمبره اعتراضو داغی جواب قرآن تفصیلیو کو دیر پا تفصیل آغی جوابو کو دنصرانیت خپل اصول لی اوسانه دور آغام داده چی عیسایان خپل پرچار دیر پا زور بانده کئی پا زوردار طریقه بانده عیسایان خپل پرچار کئی مستقل چینل لے پر ایڈو کی چلاغی نا دی انجیل تعلیم کی گی دارنگی دا اسپتالو نا چکم مفت دستر گوی اکثر اغیی کی دی انجیل تعلیم سار مریضانو تا کئی انجیلو نا والا اور کئی قسم قسم طریقو سرا اغیزان طرف تر آڑی د انجیوز د تاریکونو غرض الغزو الفکری دا فکری جنگ دی پاگی که اول غرض دا غی اغا مسلمان لا دعوت د نصرانیت دی مسلمان کرسچیان کول عیسائی کول تنصیر و تاغیوی تنصیر او تنصر عیسائی کول لاغا دیکھے کتابون لکلی شوی دی زیاد و دیکھے خود کتابیاں دا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دے الجواب الصحیح علی من بدل دین المسیح اردو کی اسنی وقت کے پیم خخ کتابوں نے لکھ لیشی بھی مفتی تقی عثمانی مدظل العالی اور کتاب لکھ لے عیسائیت کیا ہے اور دارنگ داغے ابل کتاب ہم نے بائبل سے قرآن تک دا اصل کی دیو بہتر کتاب ترجمہ دا پدی کی او خو کتاب چیز دی طول و خلاصہ دا اغد اظہار حق اظہار الحق صریح اظہار الحق صریح حاجیان چلاڑ شی نو دا دو قسم دیو مختصر دیو اوگد دی پا خواب اجیانو لدا کتاب مورکو عربو چاپ کرده مفتی ورکی عرب پاکستان کیو پیسو ملائی گی خو عرب مفت ورکی غد چی دی مکمل نو سلور جل دی او دای خلاصه یو جل کی دا مختصر اظهار حق د دې کتاب پس منظر شیخ سید پنجپیر مدظل العالی ذکر کئی چې دا کتاب څنګه وجود تر راغی. دا لیکل د مولانا رحمت الله کیرانوی زما د سر په سند کې دی راځي. مولانا رحمت الله کیرانوی لوگوں تک صرف نہ ہوا مولانا لوس ابراہیم اللہ نوی دی او گجرات کے عالم مولانا اللہ دتا میاں والی کی اللہ دتا داغ نوی لیو او گجرات کے عالم داغ نوی لیو او گجرات کے چکم عالم دین اوغ مولانا رحمت اللہ کیرا نوی نوی ناغا عیسائیت چکل زور زیاد شو پہ ہندوستان باندے پہ دے انگریز حکومتو آغای دی عیسائیت پرچار کو دی خپل عالم دی عیسائیت دی خورول دی پارا راو لیگو تی تی عیسائیت خور کا آغا دیر پا غٹ اسطوانی دی عیسائیت دعوت چلو چیلنج مسلمانانو لده مناظری ورکو چستاسو قرآن غلط تی زما پا صورت فاتحی بانده دی صورت فاتحی پارا بای تقریبا زر اعتراضات تھی صرف صورت فاتحی پاربائی باندھے نازما اعتراضات تھی کمال چا جوابو نہ راکل زبا پڑھیں چھ کمزائے چیلنج ور کو آغازائے خلق اگر دے دیارا دا سے اوکر یا دا سے راشی کنا مونگ پسی پلان کے راگلے اگر چیلنج را کردے پلان کے راگلے اگر چیلنج را کردے حدیث ہو کئی زنو آلے مانو وہ سڑھیا پری دوائے دا سے گپ لگئی دا سے آغازی دا چلنج دیوبان تو رسید دا دیوبان عالمانو مشورہ اکڑا و ایک دا سردا سے مکمل یوکس کے نو دے مشوری گی خدا سے چاہو کمنگم یوکس پا گتکو نو انگریز حکومت تے اگر کس پا مخ کی مخ کسی کی ختم کی نو خدا دا چمنگ با تیاریو کو یو با منتخب کو او بیا با او آیو چرازی مجمع دا عالمانو دا او دے دے اعلانو کی اعتراضونو دیو کی کچا جوابونو ورکڑل خاگینی دبا گٹلی پائی کی رحمت اللہ کی رانوی رحم اللہ منتخب شو او اغوی اوم چه زبا جوابونو کوم او داوی دقت نمان ریو دے اولا کی دلوی جلسہ جوڑا شو عالمان راجہ مدی دے اعتراضونو اکڑل پینزش پیت اعتراضونو اکڑل او عزت دی جوابو نو کین نور ببیاو کم مولانا رحمت اللہ کی رانوی رحمہ اللہ پاسے دو او آغا جوابو نو شروع کرد یو یو یو یو یو یو بس آغا دعوی غلطا و خدا کا پینزش پیتو و آغا آغا جوابو نو کل دور دباو خودی ری کنا خوبی اسینا انگریز سربا استعمال کرد چه دا پینڈر دا عیسائی عالم او دا رحمت اللہ کی رانوی دا دوار ختم الگواری دا ملک کیا فرا تفریج جوڑی دی فسادات برپا کئی نو عیسائی خوب چپ بانے بل طرف توی استو او رحمت اللہ کی رانوی رحم اللہ پس ورنٹو نو شروع شو او پس ورنٹ شروع شو پولیس ور پس کور تر روانو سڑے ور پس راگوی پولیس رازی پولیس را رسیدو کیو اللہ رب بولید تو را تیارا را استا زول شو جپڑ شو پای که کیرانوی رحم اللہ اواتو اسو تو لارو پای که اگا اوات لار مکه معظمی تا مکه معظمی تا لار ال تا دید حرم امام سرناستو دل تا عیسائی بیندر اغلر ترکو تا انگریز تاوی استاسو مقصد دی عیسائیت پرچار دیکنا پہ ہندوستان کے نو پہ ترکی کی بے حکم دا ترکی حاکم و سلطان عبدالحمید خان پہ آغا وقت کی او ترکی اسلامی سٹیٹ ہو آنو آغا آل تاکی آغا اعلانو کو چھ بھائی ما سر سوکو کی زمائے تیرازونو دی باتے ہی باننے عیسائی مولا آل تاکی غوبال جوڑ کو سلطان عبدالحمید خان اگر تنا محلت ہوگو تو ہمانگو عالم پیدا کو دی حرم تک کس راولے گو چھ منگ نے عالم پکار دے کتا اس رئی چھ دا سی سائی راغل دے آغا ٹیم کی رانوی رحم اللہ رسید لے اگر توی زیم زو پی بس راغل دے پس مولا مار سر لے گا اگر توی دے مکہ عالم پی تو خدا گئے ملمائی لکسا بروکا وی زر بس ای تپری دے خماو لے گا نو پی زیو لے گلم سلطان عبدالحمید خان ور ترد شرط کے خود چما بوتا خائنا ور تو عالمانو مجمع دے کچا جواب در کھگی نہیں بستا بگٹلی پردہ لگے دلی وا دے پاس دو دے تیرا زنو اکڑل جوابونو دے پارا پردہ لرے کڑشوا چی پردہ لرے کڑشوا کیرانی رحم اللہ فاسی ٹوخے اوکو دو ٹوخی سنگ اوکڑل چی بینڈرو کچا خورا رسیدر دے لالی دلتا کدا خمال کول مو دل ترا رسیدر دے ورتوی زما گیڑ خراب شوا سین غاڑے تا مناظرہ وا دے سین غاڑے تا ویزو زما دی بیت الخلا تا آل تلان او بوت او دانگل بیا واپس اڑورانوی مسلمانان چیکالا دا خپل دین خدمت کئی نو بیا با عیسائی پا خپل او بوت دانگی خو کالا چی مسلمانانو دا خپل دین خدمت شورو کو اوس اگه خپل دین والا پا خپل اوار کئی نو سبا کیا سرا نو دادا بیا داغنا دا رحمت اللہ کی رانوی رحمه اللہ نا داغنا مطالبه اوشوا چه تا پا دی رد باندی کتابو لیکا تال اللہ مهارت در کرده دی نتا دی پا رد کی کتابو لیکا ناغ دا اظهار حقو لیکا دا جواب کیو لیکا داغو پا نوم بانده یاو خز مدرسه هم جوڑا کرده دا داغ کی مدینه کی مدرسه جوڑا کرده دا کی رانوی رحمه اللہ پا یاد بانده او آغی بانده دا پاس لیکلی دی فانظر الی آثار رحمت اللہ داغ پا یاد کی مدرسه جوڑا کرده دا و فانظر الی آثار رحمت اللہ پی لیکلی دی نو دا صورت دا عیسایانو پرد که دی نو دی که دا آغی عیسی علیہ السلام تا خدای وی مریم تا خدای وی اعتراض ادا دی چه زمونگ پا کتاب کی عیسی علیہ السلام تا ابن اللہ ویلی دی او استاسو پا کتاب کی اغت روح منہو ویلے کی گی او کلمت منہو ویلے کی گی معلومی گی دا چھ دے سا دا کرشمی نا خالی ننے دا دا اللہ زیے دے او دا اللہ روح تے او دا اللہ کلمہ دا روح منہو او کلمت منہو ویلے کی گی دا سا دا کرشمی نا خالی ننے دا دیبا دری جوابونا کئی دری بابونا او دری جوابونا اول ایسا دری بابونا دا او دی دریو بابونو کے با دری جوابونا دا دی اعتراض کئی دو بے نشاندہی کوم انشاءاللہ الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو اللہ چدے نشتے دو لا جتروا الا ہو مگر یو اللہ دے لا ایسا ولا امہ نیسا او نیمور لا عیسا ولا اما نہ عیسا نے مور لا الہ الا ہو نشتر بلاجت سر کون کے بے داغنا الحیو جوان دے دے او جوان دے بئی مرگ پہ ناراضی القیوم حفاظت کون کے ساتون کے دو ٹول عالم او دا صفتنا اگر دے عیسا ندی او دا موری ندی و عیسا علیہ السلام با مرگ راضی او پا مور مرگ راغلے دے او القیوم ساتون کے جو ٹولا عالم دے عیسیٰ علیہ السلام زان نشو ساتلے پورا واقعہ را روانا دا اللہ رب بولے ذات اغاو ساتو اغا زان نشو ساتلے نبل بسو ساتی القیوم نازل علیکل کتاب الحق دلیل وحی نازل علیکل کتاب الحق علیکل دیتا تا کتاب پا حق مسئلہ باندے حق مسئلہ کمدا چلا الہ الا ہو بلا حق پاک مسئلہ باندی چی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ بندہ دے او موری دا اللہ بندہ دا آغا چی کم دنو حاجت روا مشکل کشا دا ندا بلا حق پاک مسئلہ مصدق اللہ ما بین ادائی کتا سوائی انجیل کی دی ندا انجیل او دا قرآن مسئلہ بلکل یاو دا مسئلہ یاو دا جدا ندی مصدق اللہ ما بین ادائی رشتی آکون کے دا آغا مسئلہ چھوڑان در دے ندی وانزل التورات والانجیل او نازل کړه د تورات او انجیل اری کیم داو من قبلو مخکې د قران نه تورات او انجیل مخکې د قران نو هدل الناس نایا د تورات او د انجیل سره لګي او حمل مبالغتن دی او تاویل لکل واحدن نو هدل الناس هدایت کون کی ټولو خلقو تا ټولو خلقو ته هدایت کون کی دا غ زمانی خلقو تا یا هدل الناس من قبل وان کلام ختم شو وانزل التورات والانجيل نازل کړل تورات او انجیل من قبل مخکې د قران نه هدل الناس دا قران هدایت خلقو تا مصدقن دام د قران حال قران بیانې او هدن کې محل قران بیانې نو دا حالونه او صفتونه د قران دي هدل الناس هدایت کوونکې خلقو تا وانزل الفرقان او نازل کړل به لهونکې د حق او د باطل حق او باطل بجدا کی وانزل الفرقان نازل کړل به لهونکې د خالق او د مخلوق چې الله د خالق او عیسی علیہ السلام مورید مخلوق نو دا خالق او مخلوق جدا کی وانزل الفرقان یقینا نازل اونکه دے نو وانزل الفرقان او نازل اونکه دے بیلا اونکه دا حق او دا باطل ان الذين كفروا بآيات الله یقینا کسان چې انکار کوي د آیاتونو د الله نه لهم عذاب شدید دی لري عذاب سخت کفروا بآيات الله چې انکار کوي د آیاتونو د الله نه آیتون دا اللہ کم دی اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم شاید اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکت و اولو العلم قائمان بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم آیتون دا اللہ دا دی کنا چین اللہ ربی و ربکم فابدو آدھا سرات مستقیم عیسیٰ علیہ السلام پر خبر اعلان کئی چی اللہ رب زما و رب ساسو فابدو دا غی عبادتو کئی عیسیٰ علیہ السلام دا بیان نوم انکار کئی ان اللذین کفروا بآیات اللہ یقینا کسان چ انکار کئی دا اللہ دا آیتنا نو لہم عذاب شدید دیل دے عذاب سخت واللہ عزیزن اللہ را زور آور نیسا و نیمور زنتقام خاوند بلدی اغسطو نیسا و نیمور و دا صفتون دا اللہ دی نو را مدد شاو عبادتم اللہ لوکی نکی بلچالا والله عزیز حکیم اللہ رے زور اور حکمت والا دو دلائل عقلی ذکر کی اول دلیل عالم پارس دے اللہ نو اوائے لا الہ الا اللہ خالق دارس دے اللہ نو اوائے لا الہ الا اللہ عالم پارس دے اللہ نیسا نیمور خالق دارس دے اللہ نیسا نیمور دو دلائل عالم بکل شین ہوا اللہ خالق لکل شین ہوا اللہ ان الله لا يخفى على الله شيء يقين الله چې نو نه دی پټ په باندې یو سيزو فلار دې پزما کې ولا فسما او نه په اسمان کې هو الذي الله دې هغه ذات یو صوركم فلارحم چې تاسو را شکل ورګي په مندو په خېټو د مندو کې فلارحم په رحمونو کې که بهشا چې سرانګي خواشي چې سرانګي د الله خواشي نو عیسیٰ چه ده نو آغا ده مور پا خیر تاکی پاتی شوی ده او تا سر کیوی عیسیٰ چه ده نو آغا ده مور پا خیر تاکی پاتی شوی ده آغا مصور ده مصور نده او اله چی وی نو آغا مصور نوی خدای چی وی نو آغا لا تصویر نوی ورکره شوی نو عیسیٰ علیه سلام خو مصور ده ده مور پا خیر تاکی پاتی شوی ده او موریم ده مور پا خیر تاکی صدا پاتی شوی ده اینی نظر تو لکه ما فی بطنی محرران هم ده مور پا خیطه که پاتی شوی ده نو چه سوک ده مور پا خیطه که پاتی شی نو آقا خدای نویم هو الذی اللہ ده آقا ذات یو صوی رکم فی الارحامی کیف شا چه شکل در که تاسولا فی الارحامی پا خیطو ده مندو که کیف شا سرنگی چه خواشی لا الہ الا هو معنی با اس که کنا لا اله الا هو لا لا اله الا الله ده معنی طریقه ایسا شیخ سے ذکر گئی چه امام رازی رحمه الله وی چه لا اله الا الله معنی بسنگا کئی چه کم ده یو صفت ده الله ذکر شوی نو پا لا سرا از مخلوق نا نفی کا چه ده صفت مخلوق لنشته الا سرا الله لو معنی نو دل تیمخ که دیر صفتو نو ویل حی قیوم عزیز انتقام عالم مصور خالق نو یو یو راوالا لا حی الا هو لا قیوم الا هو لا عالم الا هو لا مصور الا هو لا عزیز الا هو لا ذا انتقام الا هو دا یو وای کنا لا اله الا هو لا نو دو سره ولګاو لا عالم الا هو نشته پویا او په تو باندې بيد الله نا او لا خالق الا هو نشته پیدا کون کې بيد الله نا یو الله دې پیدا کون کې لا عيسى ولا امه نه عيسى نه مورو داونه دي کنه ال عزيز زور اور دې چې څوک نه مني هغه نه بدلا غستې شي عذاب ولا نور کوي نو دې کې حکمت ته الا حکیم هر کار دې حکمت نه لګته چې فوراني نی وینا هو الذي الله دې هغه ذات دا اعتراض او داغی جواب اول دیدہ اعتراض کو چی زمان پا کتابونو کی عیسیٰ علیہ السلام تا ایبن وئی ایبن خزوی تا وئی نمعلوم اشوار دویم ستاسو کتابونو کې قرآن کې عیسی علیہ السلام ته ویل شوی دی روح منه او کلمۃ منه چې دا د الله روح ته دا الله کلمه ده نو معلومیږي دا چې عیسی علیہ السلام څه د کرشمینه خالی نه دی درې جوابونه ولا کوي دوه لړن او یو اوږد جواب یو لړن جواب دی آیات کې کوي دا الله دا هر کتاب په هر ټکی په معنا تاسو نه پويږي دې نامه کې الف لام میم تیر نشو زید دې معنا مونږ وکړو سو نه دې په معنا نه پويږي نو اول خو تاسو کتاب قزا اومنو چې تاسو په کتاب کې ابن شتاله نو دا ری په معنا تاسو پويږي نه ابن زوی کله پردیب سروه ماشوم ته سړوي بچي دې خواراشه نو دا محبوب په معنا باندې راځي دا د مینی د پاره استعمالیږي نو دا تعالی محبوب ویلی دی او روح منه کلمت منه دا غي په معنا تاسو نه پويږي دا اضافت الله ته شوی دی دا د عزت او د شرافت اضافت ته دا د عزت او د شرافت ته نو اول دیو کې دی آیات کې لنډا جواب کوي چې د قران مجید زنی ټکی او د آسماني کتاب زنی ټکی داسې دی چداغی په مقصد تاسو پوی گئی نا ویلی الله یوی او خلق تینا بل سوالی لکه ید الله لاس دا الله دې په معنا مونږ نه پویګو دا معنا به مونږ وکړو چې لاس دا الله خو کو خدای مقدس چاوي چې لاس دا لاس زمونږ په شانته نه کافر کیږي چې دا الله لاس ته زمونږ د لاس په شانته په دوی اوس مونږ نه پویګو الف لام میم دې د دې باندې مونږ نه پویګو نو کو قران کې ځنی ټکی دا سراشی چې دارینا دا خلق سا غلط استدلال کی نو دوی با بی پوشوی نی دا در آیاتونو حل با پنور آیاتونو بانده که نو تسنگ آوائی چی سال سلام تا اللہ آجت روا مشکل کشاوی لدی نور و زائنو که خوال اللہ دی سال سلام آجزی ثابت کرده آجزی ثابت کرده نو حل دا گرانو آیاتونو اغاو پا محکماتو بانده که پا غیبانه بی حل کی نو دا اولانه جواب فدی آیات کریمہ کی گئی منس کو نو تفصیل بیا کوم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل علیکم الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب واخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب سورة آل عمران اول حصہ بیان دا اللہ لا الہ الا ہو کیوان نا اللہ دا یوالی بیانو تفصیلن دا دعوت توحید سورة البقرہ سلور زل ذکر کولا او سورة آل عمران بے او زل ذکر کئی ترقی دا اعتراض دا نصارا او داو چی زمن کتابونو کی عیسیٰ علیہ السلام تایی بنویلی دی ستاسو آئی کم دا سی سر مشابیر تکی ملاوی گی جواب تاسوی پا مقصد نپوئی گئی هو الذی انزل علیک الکتاب اللہ دے آغازات چرا لگل دے بتاوان دے کتاب منہو آیات محکمات منہو زنی دی کتابنا آیاتون دی محکمات واضح مانے والا ہن ام الکتاب چدا دی اصل کتاب یعنی عقیدہ لر لکی گی او ایمان راوڑ لکی گی احکامات ثابتو لکی گی نابد دین اکو لکی گی ہن ام الکتاب دا اصل کتاب دی و اخر متشابهات او نور دی چې داغه معنی واضح نه ده نو پاره پسې باندې دی چې ځان لته نخپل معنی راو باسي او خپل غرض پسې تن روان شي نه د اغه آیاتونو چې د کوم آیاتونو معنی واضح نه ده نو داغه حل با د اغه آیاتونو پرانا کې کای چې داغه معنی واضح ده یعنی چې معنی د کوم سن ده واضح نه ده دا غی به داسې مقصد وای چې د کومو معنی واضح ده چې هغه سره برابری چې دا غی نه خلافی چې دا غی نه سوی خلاف نو هغه مقصد باورلا نه وای په به جوړ نشوي دینه ګره نور ناسانیږي ښا آیات محکماتن آیاتن دی یو مقصد والا د واضح معنی والا هن ام الکتاب نو قرآن مجید کی دو قسم آیاتو ندی موویل لن مخی و تیر شو الف لام میم تیک شو گنا نو دویم اللہ لا الہ الا ہو دا اولنی پا مقصد نو پوئی گو او دا دویم پا مقصد پوئی گو اس دا دیز آیت سر ہوا ہے قرآن کی اللہ تیک دویل دی چی روحم منہو کلمتم منہو عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ نا روح دے او دا اللہ کلمہ دا نو تسو اچھے دے مانا دا رچھے دا اللہ زیے دے کدے مانا تا داو کے نو صورت اخلاص کے بسکا ہے چھے لا میالد والا میولاد اللہ دا چاپلار ندے او ندا اللہ زیے اشتا اللہ دا چاپلار ام ندے او اللہ دا چا زیے ام ندے بیا بدا غزے سوائے نو ال تکی اللہ ویلی دی چھے دا اللہ بچے اشتا دے نا نور زائنو کیوئی لیسا کمیسلی شیعون نشت دا اللہ پشانت سوک او زوی خود پلار پشانتی کنن دا اللہ پشانت سوکشتا دینا نو معلومی گی دا چی دا روح من ہو او دا کلمت من ہو دا مانا ندا چی دا اللہ زیه دی بلکه دا غی مانا دا دا چی دا دا اللہ پا یو خاص قدرت پیدا دی دا پلار پا که دخلا نو عام بچه چی پیدا کی گی نو آغا دا پلار او دا مور پا واسطه پیدا کی گی او دے آواز اللہ دا مور پا واسطہ سا دے پیدا کر دے پو پی جوڑنا شوئی کنا ہوا اللذی اللہ دے آغازات انزل علیکل کتابا چرا لیکل دے بتاوانی کتاب منو آیات محکماتن زنی دی ندی آیات محکماتن آیاتنا محکماتن یوی مانی والا گن مانی یہ نشتے دے مانا محکماتن واضح معنی والا واضح معنی دا درم امواتن امواتن اتفاق دے دا غی پا معنی نو متشابہات چی اختلافی پکی اتفاق دے پا معنی باندے او یا محکماتن چاری تا عقل رسائی کئی او متشابهات چا عقل و ترسائی نه کئی دا سی گنی معنی دی محکماتن لکه کل نفس ذائقه الموت هر یو نفس اله مرگ راضی او مرگ بسکی اوس بل پلا متشابه بل احیاون مرگ پراغله دی والله وی دی جواندی دی نسنگ جواندی دی اللہ وی چه مرگ پراغنه بیا سنگ جواندی شو ولیکن لا تشورون تاسو بده جوان بانی پوی گئی نا اوز دخل کو دو قسمه خا اول دی آیات تو گو رئی دو قرآن مجید آیاتون سو قسمه شو دو یو آغا چه داغی مانا بلکل خکاره دا او بل آغا دا چه مانا خکاره نه دا نوسلند پا عربای تک لکه لکه لخیر ریاد که زن محکمات او زن متشابه حاد سورت هود اولانه آیاتو گوری شابه لگ منده که لی دا یو لسمی سپاره اخیرانه مخو الف لام را کتاب ان احکمت آیاتو کتاب ده چطول آیاتو نه محکم دی دل تاوی طول آیاتو نسی دی محکم نه سورت زمر رو گوری سالی رشته ما سپاره سورت زمر ال تسوی آیت نمبر 23 اللہ نزل آسان الحدیث کتابا متشابہا اللہ را لگل دے کتاب خیستا بیان کتابا کتاب متشابہا چھوٹول متشابہ دے حالکا سورت آل عمران کی وہی زن محکم دی زن سی دی متشابہ او سورت ہود کی وہی طول سی دی محکم سورت زمر کی وہی طول سی دی متشابہ گوراس جواب کوم احکمت آیاتو مضبوط تی دلائل لدے احکمت آیاتو مضبوط تی دلائل لدے پخپلا مدعا دل تا دا محکم نا مراد آغا مانا ندا چکم آل عمران کی وا آل عمران کی خود محکم مانا داوا چسی ظاہر ای مانا کنا او دل تا دا احکمت مانا دادا چه دا اللہ دا طرف نازل لی و مضبوط تی و طول دا اللہ دا طرف نازل لی کنا دے او دا متشابهان معنی صورت زمر کے دادا متشابهان یو بل پشانتی دی پا تصدیق کے دا یو بل تصدیق کے دا یو بل رشتینوالے کے ٹولو تا پا دے معنی بانے متشابه ویلی دی اول تا آل عمران کے چکم متشابهان دا غی معنی داوام چه متشابهان متشابهات چه اغسی دی واضح مقصد والا ندی معنی اخکارا ندا اوز دخل کو دو قسمونا فاما الذين في قلوبهم زيغ هر چا کسانی چې په زړونو دا غي کې زيغ کوګواله زيغ ميلون عن الحق کګي د الله حق نه وهم اهل البدع خازن وي فاما الذين هر چا کسانی في قلوبهم زيغ چې په زړونو کې دای د کوګواله کوګزړي دي کوګزړي فیتبعون نو تابعداري کوي د ما دا غس تشابه منو چا گران وی دی قران نام واضح مقصد والا نی ابتغاء الفتنه ته د پاره د لټول د شرک او ابتغاء تعویلی د پاره د لټول د غلط مقصد به وی وای بل احیا اون بلکې ژوند دی په حیات جسدی عنصری دنیاوی چې مونږ وا توایو نو اوری او چې وا توایو نو الله ته پیش کی الګه د بل احیا اون معنی خدا را چې ژوند دی اوز دا جسدی عنصری دنیاوی دا قد پا که تا دا کم زیناو لگاو او دا پا که دا کم زیناو چه منگا دی تو وای نو وای ویری او بیا پا که دا کم زیناو لگاو چه اللہ تا ام سکی پیش کئی دا پا که دا کم زیناو شو ابتغال فتنہ دا شرک لطولو دا پارا سا دا پارا شرک لطولو دا پارا او گورا عیسیٰ علیہ السلام وی من انصاری الاللہ زما بسوک امدادو کی معلومی گی چه دا غیر اللہ نا امداد غختل سدی جائز دا د کوګزړی دا کار د کوګزړی فی قلوبهم زایغون چې په زړونو دی کې د کوګواله فیتبعون نوروانی دی په هغه پسې تشابه منو چې نوی د کار مقصد والا دی قران نه ابتغاء الفتنه ته د پاره د ټولو دو شرک او ابتغاء تعویل او د پاره د ټولو د غلط مقصد و ما یعلم تعویله الا الله ان پویږي په صحیح مقصد دی باندې الا الله مگر یوازې الله صحیح معنی اللہ تا معلوم دا وما یعلمو تاویلو او نو پوئی گی پا صحیح مقصد دے بانے مگر اللہ پوئی گی ورہ سخون فی العلم او کلک خلق پیلم کی یقولون آغی داوی آمنا بی منگ ایمان ناوڑد پا دی طول باندی کلو من عند ربنا دا طول زمونگ در عبد طرف ندی بس طول زمونگ در عبد طرف ندی دا آغی پی ایمان دی آغی وی پا متشابهات تو پوی گونا خو زمونگ پس دی ایمان دی چه اللہ را لی گلی دی بس راسخین فی العلم کلک پا علم کی آغی تا هم یقینی معنی ندا معلوما کم معنی؟ یقینی اسی احتمالات پا ہوئی خو یقینی معنی معلوما ندا البته کار دا دے کار چه دا متشابهاتو دا گرانو آیاتونو حل اگر دا یو معنی والا پرانا کی کئی واضح معنی والا پرانا کی کئی دا سنے کئی چه دا متشابهاتو نا خپل غرز والا معنی رو باسی دا خپل غرز والا نا بلکه د دې حل د متشابهاتو د محکماتو پرانا کی کوي د څه پرانا کی محکمات پرانا یعنی هغه مقصد ولوي چې کوم د محکماتو نه معلوميږي د ځان نه ولا نه جوړي کلک په علم کې سوکتي چې هغه جمع کړی وي او اتقوا فيما بينه و بين الله اتقوا فيما بينه و بين الله دا لود د په منځ کې د تعلق د تقوای التواضع بينه وبين الخلق او عاجزي دو خلق ترمیان ذا درم الزهد فيما بينه وبين الدنيا الزهد فيما بينه وبين الدنيا الدنيا نبي مين دي بل المجاهده فيما بينه وبين النفس المجاهده فيما بينه وبين النفس ده نفس سره مجاهده کوي ده نفس سره زور کوي نفس تو مزا د دین کار لا مزه او د زینب سو توي ودشه دی وې نه پاسا دا کلک په علم کې دي ور راسخونه په علم او کلک په علم کې دا چې د ادب خبرې کوي د مناسب خبرې کوي یو دا اخرى او بل دا ډکشا نو اخرى او ډکشا خو مطلب یو دی یو توای پلار دی راغلو او یا ورته وای د مور میړه دی راغلو څوره به دا خبره ده نو دا مانا ٹکی بدا سے وی چھے دا ادب ادب ٹکی بو وی دسو دا ادب ادب ٹکی بادشاہو نو آغای او شاعر لا انوری لا انوری او شاعرو نو آغا لے آس وارکو آسے والا وارکو نو آغا آسو چھے سنگے والا وارکو نو مازیگر لا شوی نو چھے آس مڑ شو بادشاہو تسار وی انوری آس تسکو نو هغه ډیر خيارو اوس که چاته زمونږ په شانتي سره ورته ویل چې باچا دا څه سره کړو چې صاحب په کونه کې نیولې نو خو زه په سور شم او ډس شو هغه بیا پروتم نه هغه وته دا وی خو بعد شاعر وته وی وی اس په شاه با انواری ده با انواری ده حد وی انور باچا چې کوم نه انوری لا سوار کو اس پورکو ویدا سی تیز اسو که آقبت با اقبار رسیدو چه سو ما خام که دنو آخرت تا رسیدو لیو دوم را تیز ربطارو چه پا یو رس که دو دنیا و دا آخرتم را سپارو کو بچه خوشحال شد آقبت آقبت آقبت بلا سی ولوار کو بلا سی ولوار کو بچه خوب لیده لیو مولیان را غون کل وی خوب می لیده لیده چه طول غاخونه می مات شوی دی او خلو می کندال لی ایس چه پا کی نشته ده تابیر سده یو و تاوی بادشاہ ستاس در طول خاندان خلق بستان مخ کمڑی او در طول غم با پتا بانده رازی در طول غمونه با تا برداش که ارس با ده مخ کمڑی او در طول غمونه با تا برداش که یو عالم و خیار اگه در طول لرشی در غزامونه در طول غمونه پا ما سود دی بادشاہ دیر خپشو بل تاوی اغا توی بادشاہ دی خود خول تعبیر دی دا خود خول خوب تالی دل دی وی سو وی اللہ بستا دا بادشاہی دوم رو اگده کی عمر بدل اللہ زیاد در کی دوم رو بدل اللہ بادشاہی اگده کی چه ستا پا خاندان که با ایس سوک ستا بادشاہی تا پاتی نیشی چه تانا بادشاہی و اخلی تانا با ایس سوک بادشاہی ناخلی تا با خپل بادشاہی پا خپل اکای ایس سوک دانا بادشاہی نیشی اغسر طول با ختم شی خستا بادشاہی با یی بادشاہ مولا دی تا وی اس خبر اخو یا واوا مولا وی دی تا وی اغل اینام مورکو آنور و زورل نو دا راسخ پل علم چه خبر مناسب کئی دا نا چی نیسوک نیشتا چه ٹوکرائی می کی دا سوک نشتا چو ٹوکرائمی کی خبر ہے. والراسخون فی العلم آک لک خلق پی علم کی یقولون آوائی آمننا بی منگ ایمان ناوڑا پدے باندے کلوم منو اند ربنا دا تولی طرف دا رب زمنگنا وما ازک کرو اللہ اولو الالباب او نصیت ناخلی مگر دا اقل والا اقل والا نصیت اخلی ربنا لا تزیغ قلوبنا دوا پا وقت راتلو دا اعتراضونو کی شبہات راضی اعتراضونو در باندے خلق کئی نو دوا بسکے ضروری دا چی سڑے دا زان دا پار دعا گانی غواری نو دا دعا دا پا وقت راتلو دا اعتراضونو کی حسنا چی خلق در باندے اعتراضونو کئی توایر زمان دا دینم جوڑی را تخکاری دیر سور ندے نا نا کلک شا دو آگان دا اللہ نو غواره چی اللہ ما گوره کوک نکی ربنا لا تزیغ قلوبنا ورب زمانگا لا تزیغ قلوبنا مکا که زنون زمانگا نبی علیہ السلام با دو آگان گوخته دا بمیل او دا بمیل اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک وزرون آره اون کیا زمان زرب دین با نکلک کا دا دین مارا ہو گوره لا تزیغ قلوبنا مارا زنون زمانگا بعد ازاده تنا پس دینا چمکتا دی ہدایت کرده خون دینا تکڑی دا وحب لنا ملدن کراما اور راکی مکتا مفتو کی دی طرف استان محروبانی حب حبر راکی مفتو کی وحب لنا ملدن کراما راکی مکتا دی خپل طرفنا الرحما التوفیق الصبات علی الحق رحمت نمورات کلکی دل پا حق انکا انت الوحاب یقین انت مفتو ورکا ان کے وحاب آغازات طویل کی گی چا مفتو کی اور کئی الوهاب مفتو کی اور کون کے ان کان تلواب یقینا تے بے بدل اور کون کے بدلوں نہ غواڑے ربانا یا رب زمگا ان کے دام الناس یقینا ترا گوند ان کے خال کوئی پا غرض کی لا ریب فی شک بگنی سے لیومن اے فی یومن پا غرض کی لا ریب فی شک نہیں تے پاگی کی ان اللہ لا یخلف المیعاد یقینا اللہ خلاف نہ کی خپل وعدے وعدے کڑے دا وعدے خلاف نہ کی زورنا چی دین لینا رازی نو پا دنیا نازی او پا مال او پا اولاد نازی دادا لفائدہ نظر کی ان اللذین آئی قناع کسان کفرو چی کفر کردے لانتوغنیان و اموالو ہم چاری با فائدہ ورن کی دیر را مالو نازی یا بچ پنی کی دیر را مالو نازی او نا اولاد دی من اللہ دا عذاب دا لانا معمولی و اولائی که هم وقود النار او دا خلق چی دینو دیدی خشاک دا غورو کداب آل فرعون یره دنیا حال دی پشان دی آل فرعونیانو دی دعبهم کداب آل فرعون حال دی پشان دی آل فرعونیانو دی واللزین من قبل مود آغا کسانو چوڑان دیر دی نو پسکی دی وجه دی تشبیح کذبو بی آیاتنا دی در روزن گرنلیو زمنگ آیاتونا پخوانوم در روزن گرنلیو او سنوم سو گرنل در روزن نو حکمیم یو دی فاقضاهم اللہ بی زنوبیم نو نیول اللہ دیر راو دو وجد گناو نو دینا فیرانیانو تکذیب کرو نو دیو مکو نو غیل عذابو نو دیل بنیسو دیل بومی واللہ شدید العقاب داد قیاس طریقہ دا مقیس مقیسون لیہی علت مشترکہ او حکم نو مقیس دعبهم مقیسون لیہی کدعب آل فرعون علت مشترکہ کذبو بی آیاتنا او فاقضاهم اللہ بی ذنوبهم دائے حکم نے دای پشاند فرعونیانو کذو بیاتنا فاقضوم اللہ بی زنوبیم نونی والاللہ دیل را دو وجد گناونو دینا واللہ شدید العقاب اللہ رسا غذاب والا قل للذین کفرو ستغلبونا توشرونا اوائے کافرانو تا ستغلبونا زرد چی کمزور بکڑی شی تاسو و توشرونا الہ جہنم او جمع بکڑی شی جہنم تا نو تاسو ہم کمزور اکڑی شی لکا فرعونیان چی کمزور اکڑی شیو وا تو شرونا الاجا انم اغي دو زخت تريو تاسو هم زي وا تو شرونا الاجا انم جا مکري شي جانم تا وا بي سلم ياد اور ير باد دا زاي جهنم جهنام نه جهنام جوور کوي تا وي ڈونگي کوي تا نو جهنم هم ڈونگي کوي دے جوور کوي دے نبي عليه السلام ناس يو کوپ आवाज شو ٹوپ گونتي आवाज شو وي تاسو پتر دا आवाज دسو ايو تي والله ورسول عالم پیغمبر تو پتی منگ تو پتی نشتے انا نبی علیہ السلام ارتو فرمائل او یا کالمخ کی او گٹ دوزخ تروانشیوا او دا اس ویخ تو رسید را دا غی کلسو نو چې اویا کال کې وته ګټه رسی نو سمره جوړ وي وابه سلمی هاد ډیر بد دا ډیر بد وابه سلمی هاد او بد بستر دا جانم بد ځای دی قد کان لکما تن نمونا د غلبی چې الله مؤمنان غالب کی کافران به کمزور شي قد کان لکما ایتن فی فیاتن التقتا ول بدر کې نو کتلی چې الله مسلمانان څنګه زور اور کړیو او کافران کمزور شيو قد کان لکما ایتن یقینا واستاد پارا نه خافی فیاتن په جوړولو کې التقتا چې مخامخ شوي داړه مخامخ شوي فیاتن تقاتل فی سبیل الله یو ډلې جګړه کولا پلار د الله کې دا اللہ پلار کی جگڑا کولا و اخرا کافرا او بلا و کافرا نچکمی دا اللہ پلار کی جگڑا کولا نو غصوا مسلمانا او نو کافرا نو دا چا پلار کی جگڑا کولا شیطان دا سنات احتباق تے یو ٹکے بل ٹکے حضب کئی فیاتن مؤمنتن تو قاتل فی سبیل اللہ دا لو مسلمانا چا جگڑا کولا پلار دا اللہ کی و اخرا کافرا تو قاتل فی سبیل تواغوتو او بر ڈالاو کافر آج جگڑا کولا پلار دا شیطان کی شیطان پلار کی جنگ کو یاراونا هم مثل امرأی العائن یاو مانا یاراونا هم لیدل دے کافرانو هم دے مسلمانانو لرا مثل اہم دو چند خپل زان رأی العائن ظاہر باہر خکارا نظر کی یاراونهم لیدل دے کافرانو هم دے مسلمانانو لرا مثلائهم دو چند خپل رأی الائن ظاہر باہر پظاہر نظر کی دے امانا اولٹر دے بالکل اول امانے بانے خپوش ہوئی یعنی دے کافرانو مسلمانانو لدے خپل زان سو لیدل دو چند کافران سو پا بدر کی ایک ہزار ایک ہزار سو زر کسانو مسلمانان و تو سو رخ کارے دل دو ہزار دخپل زان دو چان دخپل زان دو چان سو و تخ کارے دل دو ہزار زر چی دو چان کی نسو شی ہاتی ہزار کی دعا دعا دے امانا یاراونا ہم لیدل دے مسلمانانو کافرانو لرا مثلہم دو چان دخپل زان یاراونا ہم لیدل دے مسلمانانو کافرانو لرا دو چند خپل زان مسلمانان سو 313 بدری سو تو ہے نو کافرانو تو سور اخکار دل دے زان دو چند شپاک سوا سور اخکار دل شپاک سوا یاراونا ہم مثل امرائی الائن لیدل دے مسلمانانو کافرانو لرا مثل ام دو چند خپل زان رائی الائن پا ظاہر نظر کی حقیقت دا سنو خوزائر ورطا دا سخکار دل رأی العین نظر دسترگو پلی دو دسترگو باندې نو ددل تنا معلومیږي چې یو بل وته ډیر ښکارې ده دواړو مانونه معلومه شو چې یو بل وته حاصل می وي یو بل وته ډیر ښکارې ده کافر ته مسلمانان ډیر ښکارې ده مسلمانانو ته کافر او سورته انعام کې وای چې یو بل وته لک ښکارې ده انفال کې انفال وګورئ سورته انفال کې آیت نمبر 44 وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا هر کلا چه ولد اخول تاسو تا اللہ دا کافران کلا چه وصر مخامخ شوی پسترگو تاسو کے لگ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ او لگ اکڑی تاسو پسترگو دا دی کے دو رہ لگ کرل چه ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی دا سی وطاو قتل دا سی وی اتراهم سبعین وی او یا بئی وی داس عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ برابر وقت یا یا بھائی دے او یا ابو جہل مسلمانانو توقت انداسی ہمڑ جگڑے وسرت کوی خور سی راوی نی وے او بسل تب وسر ماشومان پ مکہ کے لبے کئی بیا دور او تلخ کارشو اگئی تا دیلخ کارشو دیتا اگئی لخ کارشو لگو تا کارشو او دی یا سو یا ال عمران چ دوچن وتا سشو کارشو نو دا صورت انفال چه بیانه نو دا ابتدائی حالت بیانه جنگ لا شورو شوه نو جنگ لا سنو شورو شوه نو نو لگ لگی و تاو خل چه پا یو بلی راتیس کی چه منا دو را کار نده خوبا زو رازو با زو رازو او سورت آل عمران کی د جنگ عین د جنگ حالت ذکر کی ډیری وته خول چې اړیو ډله زورو کی اړیو ډله سو کی زورو کی چې خا ګرمه جګړه وشي خا ګرمه اړیو بزور کی چې ولګه دا خول ډیر شي پاتې خدای پاکا هغه بل به چې دا خول اسدي ډیر شي پاتې نو مسلمانانو ته سور او خودل کافر دو زره ښکار شو چې مسلمانان خو زورو کی چې دا خو وجل غواړي او کافران مسلمانانو کافران سور اولیدل د خپل ځان دچن سور افره سور اولیدل شپک سوا هغه درې سوا او نلیدل چې کم مردارېدل کم قیدیان کېدل او کم مسلمانان کېدل هغه وتا اونو خودل ا چې کم کټر کافر وغه وتا خودل خبر باندې پوه شوې کنه نو دا وا او مسلمانانو خورته ډیر کړیو د دې وجنا چې د کافرانو زړه کې لکسر راشي بزدلی او دلاتو چې خدا خو دو زره دي سوري دو زره دي ملګا وتا ګران شي یارانا مسلم را یلاین والله یؤید بنصر من یشاء الله کلګې په خپل امداد هغه څوک چې غواړي نو غواړي نو څوک غواړي هغه څوک غواړي چې په امداد کلګې چې هغه دا عقیده چې الله لا اله الا هو لا